valpartij veroorzaakt in de Tour. Inderdaad, welke autofabrikant heeft de productie weer langzaam opgestart? Van Linde. VDL, ja, deelnemers aan het NK in welke sport moeten van de rechter gewoon de coronapas laten zien? De schaken. Ja, wat is de titel van het tv-programma de gebarentolk, dat gebarentolk Irma Sluis gaat maken? Oepas. Hands up, heet het. We hadden deze zomer 33% meer overlast van welk diertje? Pas. De mug. Hoe heet de bejaarde acteur die nu echt de ruimte in is geweest? William Shatner. Bijna. Shatner is Shatner. Het. William Shatner, inderdaad. Die ging wel aanzienlijk beter, ja. Die tweede ronde. Dat is jammer van die eerste. Ah, het is zo jammer, ik ben zo slecht in namen. Ah ja, dat ging uiteindelijk nog best wel aardig. 6 vragen had je goed in die tweede ronde. Maal 2 kom je op een score van 12. Ja, het is echt in die eerste ronde. Dat heb ik het laagste aantal tot nu toe. Ja, er komt er nog één morgen. Nou ja, wie weet. Maar die is hartstikke slim dus. Oh, nou, dan ben ik helemaal benieuwd. Voor degene die meeluisteren, vraag 15 was nog een Duitse automobilist is aangehouden omdat hij in de Gotthardtunnel hoeveel keer door rood is gereden? 64 keer was het antwoord. Maar liefst. Jongens, dank jullie wel allemaal voor je komst hier naar de studio van Spraakmakers. Het is 11:50. Sven, goedemorgen. Met wie ga je praten? Goedemorgen. We zitten voorlopig nog wel even vast aan de coronapas. Denkt in elk geval Ernst Kuiper, de nationale beddenbaas. En de prognoses van het Outbreak Management Team zijn ook al niet om over naar huis te schrijven. We verwachten toch weer met z'n allen een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. En de vraag is dan, hoe ga je als dokter uitleggen aan iemand met bijvoorbeeld kanker dat hij moet wachten op iemand die zich niet heeft laten vaccineren tegen corona? Ik ga praten met Ernst Kuipers. Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen Tjepkema. Een Afghaanse tolk die voor Nederlanders heeft gewerkt bij een internationale missie is gisteren vermoord in Kabul door de Taliban. Dat zegt de familie van de man tegen de NOS. En verschillende bronnen binnen de Nederlandse overheid bevestigen dat ze van de moord weten. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond is vermoord. Demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken zegt in een eerste reactie dat Nederland nog geen bevestiging heeft van de moord. Maar als het zo is, is het natuurlijk een drama, zegt Knapen. De 37-jarige Deen die gisteren is opgepakt op verdenking van een dodelijke aanval in Noorwegen heeft in dat land gewoond en er waren aanwijzingen dat hij was geradicaliseerd. De Noorse politie maakte in de persconferentie ook bekend dat de man zich had bekeerd tot de islam. Hij doodde gisteravond 5 mensen met onder andere een pijl en boog. En het kabinet wil neprecensies op internet verbieden. De demissionaire ministers Blok en Dekker willen consumenten zo beter beschermen. Verkopers moeten bijvoorbeeld voortaan nagaan of een beoordeling ook echt afkomstig is van iemand die het product heeft gebruikt. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gooide gisteravond bij Eva Jinek de knuppel maar weer eens in het hoenderhok. De coronapas, waar het kabinet eerder van zei er zo snel als mogelijk weer vanaf te willen, blijft nog maanden nodig, in elk geval de hele winter, misschien zelfs wel tot april of mei. Hij zei dat op de dag dat het RIVM het hoogste aantal positieve coronatests noteerde sinds eind juli, 3746. En een paar dagen nadat het Outbreak Management Team constateerde dat er inmiddels weer sprake is van een kantelpunt. De prognoses voor de wintermaanden zijn ongunstiger dan eerder werd aangenomen. En een forse toename van het aantal ziekenhuisopnames is niet uitgesloten, ook niet op de IC. Ook als de huidige maatregelen van kracht blijven, kunnen er in januari zomaar weer 400 coronapatiënten op de IC liggen. En dat kunnen we niet aan, liet Diederik Gommers, de voorzitter van de intensivisten, direct al weten. En hoe moet het dan met al die mensen met andere aandoeningen die verwezen worden en werden naar de wachtkamer? Alle reden om nog eens uitgebreid door te praten met de eerder genoemde Ernst Kuipers. Meneer Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Dacht u, ik heb al even niks meer van me laten horen. Het is een beetje stil. Ik moet iedereen maar eens weer eens goed wakker schudden. Nou, nee, dat dacht ik niet. Maar het is wel een moment om nog een keer goed op te wijzen van waar we op dit moment eigenlijk precies staan. En ik denk dat uw samenvatting dat ze net al heel goed illustreert. Ja, nou, dat is de samenvatting van het Outbreak Management Team zelf en van alle RIVM-deskundigen en prognoses. Is er ook nog een kans eigenlijk dat het allemaal reuze mee blijkt te vallen straks? Natuurlijk. Kijk, die aantallen mensen die berekend zijn. Het RIVM heeft, zoals u weet, net de berekeningen nog eens bijgesteld en gezegd, ja, we houden toch mogelijk meer nog rekening met dat er potentieel nog meer mensen ziekenhuiszorg nodig zullen hebben. De tijd waarin dat zal optreden, die weten we niet. En hoe meer dat uitgespreid is in de tijd, hoe beter het te combineren is met het continueren van de reguliere zorg. En ook hoe meer tijd je hebt om mensen alsnog te overtuigen om zich te laten vaccineren. Ja. En dan valt het uiteindelijk allemaal heel erg mee. Ja. En hoe groot is die kans dat het uiteindelijk reuze mee gaat vallen? Ja, ik kan het nu moeilijk zetten. Het is één grote onzekerheid. Mm. Wat we wel zien is bijvoorbeeld ten aanzien van de vaccinatie. Het gaat lang niet meer zo snel als eerder. Maar we kruipen nog steeds verder omhoog. En dat is gunstig. Dus bij volwassenen zit de vaccinatiegraad ondertussen op ruim 87%. En ook bij jongeren is dat toch al in de 60%. Dat is gunstig. En daar komt iedere keer nog wat bij. Meneer Kuipers, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Ja, u had het net over die vaccinatiegetallen. Inderdaad, naar schatting heeft nu 86,9% van alle 18-plussers minimaal 1 vaccinatie ontvangen. Maar het aantal dubbel gevaccineerde mensen is 83,2%. Dus dat ligt beduidend lager. En iedereen vanaf 12 jaar, daar is het getal bijna 85% met minimaal 1 vaccinatie. En 80,9% volledig gevaccineerd. Met andere woorden, we zitten nog lang niet op de 90% die nodig is. Nee, met die eerste en die tweede vaccinatie, wat ik zei, dat er is ook in de afgelopen periode continu, wordt er nog steeds mensen gevaccineerd. En dat betekent dat die paar procent bijvoorbeeld bij de volwassenen, die 18-plussers, die paar procent nog verschil tussen eerste en tweede vaccinatie, dat is iets wat je in de tijd inhaalt. En dan gaan we er voor de zekerheid van uit, zo is het in de afgelopen periode ook geweest, dat als je je eerste vaccin haalt, dan haal je zoveel weken later je tweede vaccin ook. Ja. Dus ik reken met dat getal van iedereen die tenminste 1 vaccinatie heeft gehad, dat is het streefgetal wat we in ieder geval gaan bereiken. Goed, en is die 90% dan genoeg of wilt u hoger gaan zitten? Nee, hoe hoger, hoe beter. Ja, dat zegt elke medicus altijd. Maar wat is het minimumscenario? Nou, het hangt er vanaf waar we het dan als medicus over hebben. Bij bloeddruk geldt dat niet helemaal. Dat is waar. Niet in die getallen, nee. Ja, ook niet hoe lager, hoe beter. Nee. Maar er zit ergens tussenin. Hier is het hoe hoger, hoe beter. En dat is om de doodeenvoudige reden dat die vaccinaties gewoon echt een uitstekende bescherming bieden tegen ernstig ziek worden en daarmee ook tegen ziekenhuisopname en IC-opname. Ja, nog even de cijfers. Wat is de kans dat iemand die niet gevaccineerd is op de IC belandt? Als er geen onderliggende ziekte is, nihil. Oh, nihil. Nee, als je gevaccineerd bent, maar als je niet bent gevaccineerd. Oh, als je niet gevaccineerd bent, excuus. Als je niet gevaccineerd bent, ja, dat hangt een beetje van de leeftijdscategorie af. Maar dan is die kans over het algemeen is toch in termen van zorg, ziekenhuiszorg nodig hebben, zit je toch al snel op 1,5%. En voor IC-opname praat je dan over 0,3%. En dat klinkt niet zoveel, maar nee, als het om niet hele grote aantallen gaat, dan worden dat hele grote aantallen mensen. Ja. Dus als we alleen kijken naar de afgelopen periode, langere periode, ja, dan hebben we ondertussen ongeveer 70.000 COVID-patiënten in 1,5 jaar in de ziekenhuizen gehad. En een kleine 15.000 op de IC. Dat zijn echt hele grote aantallen. Ja. Iedereen kijkt deze dagen naar de Bible Belt, waar de vaccinatiegraad achterblijft. Maar dat geldt ook voor bepaalde wijken in grote steden en onder bepaalde migrantengroepen bijvoorbeeld. Ja. Wat is uw prognose? Waar houdt u rekening mee de komende maanden? U als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, maar ook als voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg. Wat zijn de cijfers waar u rekening mee houdt? Ja, waar wij rekening mee houden is dat we over de tijd inderdaad nog die ongeveer tussen de 15 en de 20.000 mensen in de ziekenhuizen zullen krijgen. En dat er over de tijd nog ongeveer 3.500... RIVM heeft dat nu in de laatste predictie iets hoger bijgesteld, maar ongeveer 3.500 mensen daarvan ook IC-zorg nodig zullen hebben. Ja, dat zei u eerder in dit programma ook al. Maar het RIVM heeft die prognose ook naar boven bijgesteld. Tot, ik meen, 4.500? Ja, 4.800. 4.800, ja. Bijna 5.000. Ja. En dan is de vraag natuurlijk of ze allemaal in één keer komen of verspreid over maanden. Precies. Duidelijkheid, daar was wat verwarring over, maar dat is ook zo'n voorspelling van het RIVM is niet die mensen liggen, dat is de piek die we op enig moment hebben. Nee, dat is het totaal aantal mensen wat in de tijd komt. Ja. En hoe langzamer het virus zich verspreidt, hoe meer tijd het kost voordat die mensen besmet raken, uiteraard, hoe lager de piek ook blijft. Ja, maar goed, mensen met COVID op de IC liggen daar over het algemeen een paar weken. Ja. Dus als het om 5.000 mensen gaat in het worst case scenario van het RIVM, in ieder geval in een sombere prognose van het RIVM, en laten we dan uitgaan van een aantal maanden tot het weer mooi weer begint te worden in het voorjaar, dan heb je het dus over honderden mensen op de IC tegelijk. Ja. Even voor mensen om zelf het sommetje dan snel te maken, is de gemiddelde persoon ongeveer 2,5 week alleen al op de IC ligt. nog los van de verdere opname op een ziekenhuisbed en dan alle revalidatie erachteraan, alleen die IC-dagen, voor 5000 mensen praat je over zo'n 12.000 IC-opnamedagen. Deel dat maar door 365 en dan kun je zo uitrekenen hoeveel IC-bedden dat het hele jaar rond zou zijn als het één stabiele stroom was. Het gaat echt om veel. En wat betekent dat? Bent u daar klaar voor? Niet in een piek. In de huidige aantallen kunnen we dat gewoon aan. Nu is het per dag zo'n 65 nieuwe patiënten in het ziekenhuis, waarvan 10, 12 op de IC. Dat lukt. In verdere opschaling wordt het een competitie als het verder omhoog gaat. En u refereerde dus net al even aan het bericht wat Diederik Gommers gisteren afgaf van zijn soort waarschuwing van let op. We verwachten ook dat er weer een piek komt van influenza, van grieppatiënten, die we het afgelopen jaar helemaal niet hadden door alle maatregelen. Maar die hebben we ieder jaar. Mensen kennen dat niet zo, maar er liggen ieder jaar toch in een piek 100, 200 patiënten met influenza, ook op IC. Die gaan we weer krijgen, omdat al die maatregelen losgelaten zijn. Dus daar moet je rekening mee houden. En we hebben gewoon wachttijden en inhaalzorg te doen. Dus die combinatie, die is de uitdaging waarbij op dit moment, omdat bij de huidige aantallen COVID-patiënten in de ziekenhuizen zijn naar verhouding laag, is alle focus op uitbreiden van je OK-capaciteit, uitbreiden van je gewone capaciteit om andere patiënten te helpen en de wachtlijsten weer naar een normaal niveau terug te brengen. Ja, maar goed, de vraag is wat dat betekent voor mensen met andere aandoeningen. U bent dokter. Ja. U hebt een artsen-eed gezworen. De eed van Hippocrates, als ik me niet vergis. Ja. U hebt gezworen, iedereen die zich bij u meldt, dat u daar uw uiterste best voor doet om die beter te maken. Zeker. En dan komt er iemand met bijvoorbeeld beginnende kanker of met een hartprobleem bij u. En die kunt u dan misschien straks ook weer niet helpen, omdat de IC-capaciteit voor een deel gevuld is met mensen met corona die zich niet hebben laten vaccineren. Wat zegt u dan tegen die kankerpatiënt? Tegen die kankerpatiënt is dat we op alle manieren zullen inzetten om te zorgen dat de zorg die de kankerpatiënt nodig heeft gewoon geleverd kan worden binnen de tijdslimieten die daarvoor staan. Maar dan moet u zich voorstellen, dat klinkt prachtig, maar als je iemand binnen 6 weken moet opereren en normaal was het binnen 2 weken kon dat, en nu laat je iemand een paar weken langer wachten, dan past dat misschien nog wel in acceptabel, goed volgens standaard, maar veel minder goed dan dat we het in het verleden deden. En we willen gewoon terug naar die kortere termijn, alleen al uit het belang van de patiënt. Dat is echt een flinke belasting om bijvoorbeeld op zo'n operatie een aantal weken langer te moeten wachten. Vindt u dat iemand die zich niet heeft laten vaccineren en dient ten gevolge op de IC beland voorrang verdient boven iemand met kanker? Nee, dat vind ik niet. Alleen het vervelende is dat iemand die met COVID binnenkomt, die komt acuut, soms stikkensbenauwd, letterlijk stikkensbenauwd binnen. En daar moet je op dat moment iets mee doen. Het vervelende is alleen dat mensen daar heel lang liggen. En als het bijvoorbeeld om zo'n IC-bed, waar we het net al over hadden, is een gemiddelde opnameduur van 17 dagen. Terwijl voor bijvoorbeeld een patiënt na open hartoperatie kleine 24 uur. Ja, dan kun je op datzelfde bed in diezelfde periode een hele hoop andere patiënten behandelen. Ja, maar dan is de conclusie toch dat mensen die met COVID zich in het ziekenhuis melden en dus met ernstige klachten, zoals u net omschrijft, omdat ze zich niet hebben laten vaccineren, toch voorgaan. En dat hebben we in de afgelopen periode gezien, ook in het afgelopen jaar. Toen hadden we nog geen vaccinaties of geen vaccins. En toen zijn we gedwongen geweest om COVID op te vangen ten koste van reguliere zorg. Daar wisten we al van, dat kun je maar in beperkte mate doen. Anders is de schade groter dan de winst die je hebt. En in termen van bijvoorbeeld gewonnen levensjaren door COVID-zorg. Nou, daar kunnen we nog niet de finale conclusie van trekken. Maar je kunt rustig zeggen dat vrijwel zeker zo is. Dat het gevolg is. Hè? Dus dat we door die uitstel gewoon echt ook verloren levensjaren hebben. En hoeveel dat er dan precies zijn, daar hebben we tijd voor nodig om dat te zien. Dus dat moeten we kosten wat kosten voor de komende periode voorkomen. Ja, maar goed. Is de situatie gelukkig in Nederland altijd zo dat wij houden, iedereen wordt behandeld ongeacht risicogedrag. Dat geldt op dit moment ook voor mensen die COVID krijgen nadat ze niet gevaccineerd zijn. Maar je moet tegelijkertijd dan wel inzetten op iedereen nog bereiken en proberen te overtuigen om zich te laten vaccineren. Het is heel simpel. Het kost je niks. De belasting is nul. En je doet dat ook echt misschien aan de ene kant voor jezelf en je omgeving, maar ook voor je medeburgers. Ja, maar dat verhaal horen we al maanden en maanden. En toch zijn er groepen die zeggen, sorry, aan mijn lijf geen Polonaise. Overigens gesteund door de grondwet. Hè? We hebben geen vaccinatieplicht in dit land. Dus dat kun je ook niet opleggen aan mensen. Maar de consequentie kan dus wel zijn dat anderen daar de dupe van zijn. Ja, en dus als u vraagt van wat we daar op dit moment aan doen is, dan zijn we druk aan het kijken van wat is nou de maximale capaciteit. Zijn we voor nu bezig en bij de naar verhouding aan het al langere tijd redelijk stabiele aantal vrij lage COVID-patiënten, om echt in te zetten op uitbreiding van operatiecapaciteit en het zoveel mogelijk behandelen van patiënten die met andere aandoeningen op een wachtlijst staan. Ja. En ons tegelijkertijd op iedere manier in te zetten op hoe kunnen we toch nog zoveel mogelijk mensen vaccineren. Hoe kunnen we het zo inregelen dat als mensen ziek worden, ze zo lang mogelijk bij de huisarts en ook eventueel met de Dat weet ik. Dat is het ook dat is het verhaal van de afgelopen weken en maanden. Maar feit is, als er weer een piek zou aankomen en de prognoses zijn in elk geval enigszins in die richting gesteld. Ja. Kunt u dan garanderen dat er niet opnieuw allerlei operaties die ook dringend zijn, moeten worden uitgesteld? Nee. Die garantie kun je nu niet geven. En dat betekent dat als je dat doet, iedere inhaalslag in het verkorten van wachtlijsten nu geeft je weer enige buffer straks. Ook in de afgelopen periode, ik denk dat dat belangrijk is om te constateren, in de afgelopen periode ook met patiënten spreiden en elkaar continu in het hele land helpen, zijn we in staat geweest om in ieder geval te voorkomen dat er hele grote landelijke verschillen ontstonden. En overal de wachtlijsten nog zo te houden dat desnoods ook met verwijzing van patiënten voor andere aandoeningen van kun je ergens anders sneller geopereerd worden. Ik zie dat hier bijvoorbeeld ook in de regio in Zuidwest-Nederland. Om dat allemaal nog enigszins binnen de perken te houden, maar kun je absoluut garanderen dat je niet op enig moment weer genoodzaakt bent om elkaar af te schalen? Nee, dat kunnen we niet. Nee. En vindt u dan dat die discussie ook in dat medische terrein, medisch-ethische terrein moet worden gevoerd? Namelijk wie wanneer voorrang krijgt? Ja, dat hebben we natuurlijk ook het afgelopen anderhalf jaar al wel gedaan. Hè. Je kunt zich de discussies nog wel herinneren over triage en over een code zwart. Ja, even ja nee, maar feit is dat de uitkomst daarvan was dat COVID-patiënten voorgingen. Ja. En maar dat is dus nog steeds de realiteit. Dat als en blijft het gebeurt, dat ook zo wat u betreft? Ja, maar misschien helpt het dan voor iedereen om zich daar goed van bewust te zijn en daarmee ook de discussie te hebben met hun directe omgeving als er mensen zijn die nog niet gevaccineerd zijn. Nou ja, betekent dat voor als je hulp nodig hebt? Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er door deze aanpak, zal ik maar zeggen, tussen de 34.000 en 50.000 gezonde levensjaren zijn verloren gegaan. Ja, ik denk, ik zeg wat ik net al zei, dit is een goede schatting. Het is nog te vroeg om de definitieve conclusie. Maar als ik één voorbeeld mag noemen. Als je alleen al kijkt naar het aantal patiënten wat in 2020 minder is gediagnosticeerd met darmkanker of een voorstadium daarvan, een ver voortgeschreden voorstadium. Dan was het in 2019 diagnosticeerden wij 19.000 patiënten in Nederland met daarmee. En in 2020 waren het er 12.000. Nou, COVID, zoals u snapt, heeft geen enkel beschermend effect op darmkanker. Dus dat verschil tussen 19 en 12.000, 7.000 patiënten, dat zijn 7.000 mensen die wel een afwijking hebben, maar nog niet gediagnosticeerd waren. En we hebben de getallen van 2021 nodig om uiteindelijk te zien van wanneer zijn die mensen wel gediagnosticeerd en hoeveel tijdsverloop zit daartussen. Als dat maar een maand later was, is er weinig aan de hand. Maar als dat 6 maanden later is, dan heeft het wel degelijk voor dat individu impact in termen van intensievere behandeling. Dan wel levensverwachting. Ja. Alle aandacht is bij het aanpakken van die coronacrisis gericht geweest. En trouwens tot op de dag van vandaag op het aantal ziekenhuisbedden en wat de capaciteit daar is. Nou is er een tamelijk kritisch rapport verschenen van KPMG. Dat zegt ja, er is veel te veel aandacht geweest eigenlijk voor die ziekenhuisopnames en te weinig voor überhaupt de besmettingen en het verspreidingsrisico. Met andere woorden, te weinig geluisterd naar de WHO, te weinig testen, niet op tijd testen. Ik formuleer het even in mijn eigen woorden, te veel blind gestaard op de ziekenhuiscapaciteit. Deelt u die conclusie? Ja, ik lees de conclusie van het rapport iets anders, als ik mag. Er is, wat er nadrukkelijk het rapport zegt, en dat deel ik helemaal, is dat het niet doenlijk is om ervan uit te gaan dat je onbegrensd je capaciteit op kunt schalen om het op die manier altijd de pandemie voor te blijven. Dat lukt gewoon niet. Dit is een exponentieel verloop. En het beste voorbeeld hebben we al vaker aangehaald is Duitsland. Daar is de capaciteit 5 keer zo groot als in Nederland. En ook Duitsland was meestal redelijk op hetzelfde moment als in Nederland genoodzaakt om dezelfde maatregelen te treffen. Ja. Die conclusie deel ik helemaal. Wat ik ook deel is dat het rapport zegt dat het goed is dat we in Nederland gespreid hebben. Om in ieder geval continu te zorgen dat als het op de ene plek te druk is, dat je dat de andere plek helpt. Ja, even met daarbij de aantekening van dat de private klinieken meer hadden kunnen doen, of in ieder geval dan wel beter hadden moeten worden benaderd. Ja, ik denk dat wat dat betreft dat is de kracht van een dergelijke evaluatie. Er zullen er nog wel meer volgen. We hebben zo'n crisis aangepakt. Weliswaar met bestaande protocollen en ervaring van oefeningen. Maar dan gebeurt het in het echt. En dan moet je schakelen en van alles doen. Bijvoorbeeld zo'n landelijk coördinatiecentrum stond in geen enkel protocol. We hebben het zo gemaakt en zijn maar gewoon van start gegaan. Ja. En achteraf moet je dan kijken, ja, wat kunnen we nog leren? Dat zijn we in de zorg heel erg gewend. Dus ik gewoon kijk hier ook, neem gewoon een ongevalspatiënt die op een spoedeisende hulp binnenkomt. Daar zijn alle protocollen en dingen voor. Daar wordt veel voor geoefend. Maar na afloop van iedere ernstige ongevalspatiënt komt het team nog even weer bij elkaar om even te evalueren waar ging het goed en waar hebben we eventueel nog een steek laten vallen en moeten we het de volgende keer nog weer beter doen. Nou, dat doe je nu heel erg in het groot. En daar heb je dit soort evaluaties voor nodig. En wat ik overigens het andere van het rapport is dat het rapport zegt Scandinavische landen hebben het nog beter gedaan. Nou, beduidend beter zelfs, ja. Ja, en ik denk dat daar het is goed om even van dat standpunt uit te gaan. Maar ik denk dat we heel erg geholpen zijn als we daar nog wel een verdere verdiepingsslag op hebben. Eén heel groot verschil tussen Scandinavische landen en Nederland is ook de bevolkingsdichtheid. Ja. En wat we typisch zien in Nederland en soms ook de opbouw van de bevolking. En wat we typisch zien in Nederland is wat je in Scandinavië ook ziet. De meer rurale gebieden hebben het in termen van aantallen besmettingen, et cetera, veel beter gedaan dan de grootstedelijke gebieden. Mm-hmm. Ja, met dat uitgangspunt start je in Finland en in Noorwegen echt wel met een groot voordeel. Ja. Nou goed, dan zijn we ook weer terug bij waar we begonnen. Namelijk bij het aantal besmettingen dat nu oploopt. Dat is met name ook in grote steden en in gebieden met een minder grote besmettingsgraad. Ja. Is er nog sprake van enige motivatie bij artsen en verpleegkundigen om die mensen te helpen? Ja, verpleegkundigen en artsen zijn professionals. Dus de eerste stand is echt van helpen. Maar ook wel met dezelfde achtergrond die u zo net terecht al aanraakte. Is van, ja, op het moment dat dat ten koste gaat van afzeggen van anderen, dan gaat dat heel erg schuren. Dus vandaar ook iedere keer de boodschap van, ken je mensen in je eigen omgeving die nog niet gevaccineerd zijn, heb de discussie en vraag ook gewoon van, wat betekent dat nou als je ziek wordt en je hebt hulp nodig? En wat betekent dat dan voor de toegang die je daarmee blokkeert eventueel voor een ander? Ik maak het maar heel pregnant, maar zo is het wel. Ja, maar daarmee zegt u eigenlijk dat het egoïstisch is als je je niet laat vaccineren. Nou, het is een vrije keuze. Het is echt een vrije keuze en dat is ook belangrijk. Egoïsme is ook een vrije keuze. Ja, nou ja, er is niet een eindeloze vrijheid wat dat betreft. Je hebt ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En wat we inrichten is dat je je gratis kunt laten vaccineren. Dat het overal toegankelijk is. Dat we het zo dicht mogelijk bij iedereen thuis brengen. Met bussen en op markten en overal. En ga ervoor. Ja. Je kunt niet genoeg benadrukken. Er wordt natuurlijk veel nu gesproken over tweedeling. En dan wordt er wat gezegd over, ja, als ik een QR-code moet laten zien en ik ben niet gevaccineerd, moet ik me laten testen. Ja. Mijn benadering is echt de tweedeling zit erin dat we een acute patiënt opvangen en daarmee een ander soms moeten uitstellen. Dat is tweedeling. Met als conclusie? Met als conclusie, laat je vaccineren. En laten we dit voorkomen en laten we ons goed realiseren dat alles wat we nu doen met QR-codes en met nog steeds teststraten overeind houden, doen we enkel en alleen maar bij de situatie waarbij het aantal niet gevaccineerde en niet beschermde mensen nog te groot is. Als dat zou verdwijnen, als die vaccinatiegraad heel hoog zouden brengen, kunnen we al die maatregelen allemaal achter ons laten. En ben je wat dat betreft terug bij een situatie die we vroeger ook hadden. Ja. Tot slot, ik spreek wel eens vaker met collega's van u, andere ziekenhuisbestuurderen. Die melden vlak na de zomer al dat als mensen op de IC of zelfs op een verpleegafdeling terechtkomen met COVID-klachten, dat daar best af en toe agressief aan toe gaat. Ook met familieleden die geen mondkapje op willen. En is dat nog steeds zo?